پیارے باپا جان، ابھی کچھ لمحوں کے بعد ہمارے فارغ و تحصیل اسلامی بھائیوں کی آپ کے مبارک ہاتھوں سے دستار بندی ہوگی. یقیناً اس لمحے کا انتظار انہوں نے ایک عرصے تک کیا ہوگا کہ وہ گھر ہی آئے گی کہ ہم بھی فارغ و تحصیل ہوں گے اور امیل سنت کے ذریعے ہمارے سروں پر بھی دستار بندی کی صورت میں امامے کا تاج سجایا جائے گا. اور شاید یہاں موجود یہ ہزارہ طلبا اسلامی بھائیوں کے دل میں بھی یہ تمنا ہوگی کہ نہ جانے کب فارغ ہوں گے اور کب ہمارے ہاتھوں پر بھی امیل سنت امامے کا تاج سجائیں گے. تو یہ ابھی انشاءاللہ کئی اسلامی بھائی یہاں پاپا حاضر ہیں جن کی ابھی دستار بندی ہونے والی ہے، یہ ارشاد فرمائیے کہ ان اسلامی بھائیوں سے آپ کیا توقعات وابستہ رکھتے ہیں؟ جو بھی کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے تو وہ اس کا آؤٹ پٹ چاہتا ہے، اس کی آمدنی کی اس کو ہرس ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی نے اتنے جامعات قائم کیے اور علماء بنانے کا سلسلہ شروع کیا، تو دعوت اسلامی کو بھی تو کچھ نہ کچھ توقع ہے نا. اللہ کی رضا حاصل ہو اور اس کے لیے کام ہو. چنانچہ میرے ہر مدنی اسلامی بھائی سے جو فارغ التحصیل ہوئے ہیں ان سے میری درد بھری اور کڑن بھری التجا یہی ہے کہ وہ مہربانی کر کے آخری سانس تک اپنی محسن دعوت اسلامی کو نہ بھولیں. آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو آوارہ گردیاں کرتے تھے، کئی ایسے ہوں گے جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوں گے کسی دور میں، کئی ایسے ہوں گے جو جمعے کی نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، عید کے بہانے مسجد میں نہ گھستے ہوں، کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے چوریاں ڈکیتیاں کی ہوں گی، کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے فائرنگیں کی ہوں گی. آج دعوت اسلامی نے کہاں کہاں سے آپ کو اٹھا کر الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں بٹھایا، اور کل تک جن کو لوگ منہ نہیں لگاتے تھے آج اس کو سینے سے لگانے کے لیے بے قرار ہیں، اور آج آپ کے سر پر عزت کا تاج رکھا جا رہا ہے. تو ایسی محسن دعوت اسلامی جس نے آپ کو انسان بنایا، ایسی محسن دعوت اسلامی جس نے آپ کو اپنی مسلمانی کا احساس دلایا، آپ کو عشق رسول کا جام پلایا. عشق رسول کی پہچان اس سے پہلے کہاں تھی؟ اس سے پہلے مدینہ منورہ کا درد اور اس کا شعور ہی کہاں تھا؟ الحمدللہ آپ میں سے ایک تعداد کو دعوت اسلامی نے صحیح مسلمان بنایا، پکا سنی بنایا، ورنہ سنیت کا بھی شعور کب تھا؟ تو ایسی محسن دعوت اسلامی سے بے وفائی یا اس کی مخالفت کوئی بھی نمک حلال کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اور میں آپ سے حسن ظن ہی رکھتا ہوں کہ آپ الحمدللہ سب کے سب نمک حلال ہی ہیں اور نمک حلال ہی رہیں گے. تو میں کہنے کا ثواب لے رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کو جس بھی شعبے میں آپ ہوں گے یاد رکھیے گا، اب مثلاً آپ میں سے بعض امامت کریں گے یا کرتے ہوں گے، تو جہاں امامت کریں گے وہاں دعوت اسلامی کا شعار قائم رکھیے گا. مثلاً سب سے امامہ دعوت اسلامی کا شعار ہے، اب آپ شرمائیں کہ جائے وہ سبز پہنوں گا تو لوگ یوں بولیں گے تو لوگ یوں بولیں گے، نہیں. سبز امامے سے اگر کوئی اوں اور یوں کریں گے بھی نا، تو آپ کی زندگی کا مقصد اگر پیسے کمانا ہے تو آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ کی زندگی کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے تو دعوت اسلامی کو پروان چڑھانا ہے، تو پھر سبز امامے سے دعوت اسلامی کی پہچان ہے. کہ جو کچھ بھی کام نہیں کرتا صرف سبز امامہ پہنتا ہے، یہ بھی ایک کام ہی ہے کہ دعوت اسلامی کا وہ خاموش اشتہار ہے. یہاں سبزی امامے والے زیادہ ہوتے ہیں، لوگ بولتے ہیں وہاں دعوت اسلامی کا بہت کام، میں نے سبزی امامے والے وہاں بہت دیکھے. ایک تو یہ، پھر یہ کہ آپ جب امام بن جائیں گے نا یا امام ہیں، تو وہ دعوت اسلامی کی بلکہ تو خیر وہ اس علاقے کی ایک معزز شخصیت ہوتا ہے. امام جو ہوتا ہے، ایک ہی امام پورے محلے کو سچا پکا مسلمان بنا سکتا ہے، ایک ہی امام پورے محلے کو گمراہی کے غار میں دھکیل سکتا ہے. اس کی مجھے زیادہ وضاحت کی غالباً ضرورت نہیں، آپ سمجھتے میں جو چاہتا ہوں کہنا. امام جو ایکٹیو ہوگا نا تو وہ محلے کو سدھار سکے گا، وہاں کے مسلمانوں کو پختہ مسلمان بنا سکے گا، سچا پکا سنی عاشق رسول اور غوث پاک کا، اعلی حضرت کا، غریب نواز کا اور اولیاء کرام کا شیدائی بنا سکے. تو اس کے لیے امام کو سرگرم عمل دینا ہوگا. خالی نماز پڑھائی اور کسی نے ہاتھ چوما تو اس کو یوں اٹھا کے ہاتھ دے دیا اور پھر جا کر اپنے حجرے میں بند کر کے بیٹھ گئے، تو یوں کام نہیں ہوتا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ایک امام ہی اس کو سب سے پہلے مطلب یعنی کہ نمایاں ہو کر نکلا لے کر الحمدللہ. تو امام کام کر سکتا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ ایسا مجبور ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، بلکہ امام کے پاس تو ٹائم زیادہ ہوتا ہے. نمازیوں پر ہی اگر وہ انفرادی و اجتماعی کوششیں جاری کرے تو وہاں سے شاید اگر روز نہیں تو ہفتے میں ایک آدھ مدنی قافلہ تو سفر کرا سکتا ہوں کہ امام کی بات کا وزن بہت ہوتا ہے، لوگ مانتے ہیں اس کی بات. تو آپ اسلامی بھائیوں سے اپنے نمازیوں سے کٹ کر مت رہیے گا، ان کے سکھ دکھ میں حصہ لیجئے گا، اور اپنی شخصیت بنانے کے لیے نہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اس نیت سے ایسا کیجئے گا. مزید اپنے بیانات میں نے آپ کو کچھ احتیاطیں عرض کی اپنی بھی، کہ میں نے شروع سے مثبت بیان کیا ہے. دعوت اسلامی کے ماحول میں عام طور پہ میرا بیان مثبت ہوتا ہے، میں نے بارہا اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے، اور آج میرے بیان کا مبالغہ کر وہ ہر جملہ عقیدہ ہی واضح کر رہا ہے. سرکار اعلی حضرت کا اس طرح دل کھول کر تذکرہ کرنا یہ بھی تو عقیدے کا ہی تو اظہار ہے کہ اعلی حضرت ایک الحمدللہ عاشق رسول کہلاتے تھے بھی، میں ان کا ذکر خیر کرنا ہی بتا رہا ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے الحمدللہ. تو اعلی حضرت کا ذکر دل کھول کر کیجئے گا، شرمائیے گا نہیں. اگر نوٹوں کی لگام ٹوٹ جاتی ہے ٹوٹنے دیجئے گا، انشاءاللہ بھوکے نہیں مریں گے. اعلی حضرت کا نام لینا مت چھوڑیے. مزید اپنا بیان میں آپ دعوت اسلامی کے طریقہ کار کو استعمال کیجئے. مثلا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان سے پہلے درود شریف کی فضیلت، اور جو اپنا طریقہ کار ہے سنتوں بھرا بیان یہ کرنا. اب آپ بولو کہ وہ لوگ یوں ہیں یہاں کے تو مجھے یوں بیان کرنا ہے، تو ایک نے بولا کہ یہاں یوں ہے تو آپ یوں نکل گئے تو وہ نکل گئے. تو ویسے ہی اس وقت تو ہمارے ملکی حالات بھی اس کے متحمل نہیں ہیں، ایسے قانون بنے ہوئے کہ آپ کو پکڑ کے اندر کر دیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. تو خیر اس سے ڈرنا ضروری نہیں ہے، ہمیں تو اپنی سنیت کا کام حکمت سے کرنا ہے، مسلک اہل سنت کا کام اسلام کی تبلیغ حکمت عملی سے کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مائل ہوں ہماری طرف اور ہمارا پیغام قبول کریں، اور حقیقی جنت کا جو راستہ حقیقت میں وہ اختیار فرمائیں اختیار کریں. انداز بالکل مختصر ہو، نجی طور پر گفتگو میں تو پختگی ہو ہی جاتی ہے، جو بھی ایسے مسائل ہو نجی طور پر تو کسی پر پابندی ہے بھی نہیں، نہ کوئی لگا بھی سکتا ہے، سوال ہی نہیں موقع کی مناسبت ہے. لیکن بیان آپ کا ہر آدمی سن رہا ہوتا ہے، اور ایسے ایسے دنیا سے بیزار اور عقل سے بیزار لوگ ہیں اس معاشرے میں. میں آپ کو ایک چٹکلا بتاتا ہوں، ایک بار شہید مسجد کھرادر میں جن دن ہوتا تھا نا، ہم میرے ساتھ کچھ اسلائی میں بیٹھے ہوئے، تو وہاں وہ کچھ فسادی لوگ پچھلے دنوں آ گئے تھے. اچھا خاصا ہم دین کا کام وہاں کر ہی رہے تھے، تو وہ جس کو وہ دین سمجھتے تھے کہ ہم اس کی تبلیغ کریں گے، وہ آ گئے تھے. تو کچھ محلے میں وہ ناخوشگواری ہوئی تھی اور پھر وہ ان کو بہرحال نکال دیا گیا. میں بیٹھا ہوا تھا کچھ لوگوں، تو وہاں خیر انتظامیہ نے میرے کو پوچھ کر بھی نہیں اپنی مرضی سے وہ ایک پلیٹ لکھ کر لگائی تھی، اس میں الفاظ یہ تھے کہ اہل سنت والوں کے علاوہ، یہ عبارت غلط ہے، اہل سنت مانے سنت والا، بہرحال جو لکھا تھا وہ کر رہا ہوں، اہل سنت والوں کے علاوہ یہاں کسی کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے، تقریباً یہی جملہ لکھا ہوا. سب میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان آیا، ماڈرن نوجوان، اور کہنے لگا یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت والوں کے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، کیوں پابندی رکھی ہوئی ہے تقریر پر، اب سمجھا اس کو. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس طرح کی کھوپڑیاں ہیں ہمارے، کوئی بولتا ہے میں اس فرقے کا ہوں تو وہ ایک فرقہ، وہ بولے گا میں اس فرقے کا ہوں تو واقعی وہ بھی اس فرقے کا ہے. ایک تیسری مخلوق آپ کو مجھے بہت واسطہ پڑا ہے، وہ سب فرقوں کو غلط بولتا ہے، تو حقیقت یہ کہ وہ بھی ایک فرقے کا فرد ہے. ایسے بھی ایک تعداد ہے جو بولتے سارے ہی فرقے غلط ہیں، تو ایک جدید فرقہ ہی ہے کہ وہ سارے فرقے غلط ہونا یہ پھر حدیث کی تکذیب ہو جائے گی. اس میں کہ حدیث پاک میں کہ میری امت 73 فرقے ہوگی، لفظ یہی ہے نا، 73 فرقے ہوگی، ان میں 72 ناری ہوں گے اور ایک ہی جنتی ہوگا، تو سارے ہی فرقے غلط، تو ایک فرقے کا فرد ہے، تو خود فرقہ ہے، یہ سب کو غلط کہہ رہا ہے، سارے غلط نہیں ہے ایک صحیح ہے. بہرحال تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، حکمت عملی سے کام کیجئے گا، اور لوگوں کی نفسیات کے مطابق سب کو ایک ڈنڈی سے چلاؤ گے تو کام نہیں چلے گا. بچہ آپ کی ڈنڈی دیکھ کے ڈر کے بھاگ جائے گا، اور جو قداور ہوگا آپ کی ڈنڈی چھین کر آپ پر ٹھوک دے گا. تو اس لیے سب کو ایک ڈنڈی سے چلانے جاؤ گے تو پٹ جاؤ گے. موقع محل حکمت عملی سے آپ کام کیجئے گا. آپ کے علاقے میں علاقائی دورہ ہو رہا ہے فبہا، نہیں ہو رہا تو شروع کروانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. آپ خود جب کہیں گے نا کہ عصر کے بعد اپنے نکلیں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں گا، انشاءاللہ پہ چلیں گے علاقائی دورہ. کون کون نمازی میرا ساتھ دے گا آپ دیکھ لیں گے کتنے نمازی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اور جب آپ علاقائی دورہ کرنے کے لیے نکلو گے، آپ چاہے دائی بنیں گے چاہے رہنما بنیں گے، آپ جب کسی دکان پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے نا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ کی نیکی کی دعوت سننے سے انکار کرے، آپ کی مسجد کے قریب کا کوئی دکاندار وہ سنے گا ضرور انشاءاللہ. اور ایک عام مبلغ جا کر بیان کرے گا نیکی کی دعوت، اور امام نیکی کی دعوت دے گا یا اس میں خالی بھلے آپ چلیں، اگر نیکی کی دعوت نہیں دیتے ہر بار ان کے ساتھ چلیں، بہت فرق پڑے گا، آپ خود سمجھدار ہیں. بلکہ ادھر ادھر سے دیکھ کر اگر آپ ملنسار طبیعت کے ہوئے نا، ادھر ادھر سے دوڑ کر اور لوگ آ جائیں گے کہ مولانا کیا کھڑے ہوئے ہمارے امام صاحب، دیکھو تو کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ سنیں گے انشاءاللہ. دکاندار بالفرض نہیں چلا تو وہ آپ کے ساتھ چل پڑے، اب نہیں کریں تو. تو اللہ کا دورہ کم از کم ہفتے میں ایک بار، یہ میرے علماء جو امامت کرتے ہیں وہ بھی ضرور شرکت فرمائیں. باب المدینہ میں ایک ڈویژن ایسا ہے، میری معلومات کے مطابق صرف ایک ڈویژن ایسا ہے کہ جہاں ایک عرصے سے ایسے لوگ بھی جو سال سال بھر جن کو ہو گیا روزانہ نیکی کی دعوت اللہ کا دورہ کرتے ہیں، بھی تو ان کی جو میں دعوتیں کرتا ہوں، ان کو تحفے دیتا ہوں، دوستی کر لی ہے میں نے کہ مجھے تو قافلے کے مسافر پسند آتے ہیں، نیکی کی دعوت والے، مدنی انعامت والے پسند آتے ہیں، مدنی کاموں کی دھومیں مچاتے ہیں پسند آتے ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.